kolejny dzień strajku przyniósł starcia i zamieszki. Do protestujących przyłączyły się tzw. żółte kamizelki. W Warszawie zakończyły się obchody 101. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Zostało zorganizowany dzień po centralnych uroczystościach, które co roku 27 grudnia odbywają się w Poznaniu. W obchodach przed Grobem Nieznanego Żołnierza i na cmentarzu wojskowym na Powązkach wzięli udział przedstawiciele władz państwowych, samorządowych, służb mundurowych, harcerze i uczniowie. Uroczystości poprzedziła msza święta w kościele Ojców Dominikanów na Nowym Mieście, odprawiona w samo południe. Tuż po niej obchody przeniosły się na plac Piłsudskiego przed grób Nieznanego Żołnierza. Zwycięskie Powstanie Wielkopolskie. Ostatni akord wojny, którą pod zaborem pruskim nasi przodkowie toczyli przez ponad 120 lat, jest naszą dumą, powiedział gospodarz uroczystości, marszałek województwa wielkopolskiego Marek Woźniak. Z kolei metropolita warszawski kardynał Kazimierz Nycz podziękował za zorganizowanie obchodów nie tylko w Poznaniu, ale również w stolicy Polski. Powstanie Wielkopolskie jest nie tylko wielkopolskim, ale jest ogólnonarodowym, ważnym wymiarem walki o odzyskanie wolności i niepodległości. Przed grobem Nieznanego Żołnierza m.in. oddano salwę honorową. Uroczystości zakończyły się złożeniem kwiatów na wojskowych Powązkach. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. Awaria sieci gazowej w Chojnowie na Dolnym Śląsku. Ewakuowano ponad 200 mieszkańców. Usuwanie awarii może potrwać do późnego wieczora. Osobom ewakuowanym zapewniono schronienie wraz z noclegiem. Do wycieku gazu doszło w budynku przy ulicy Kolejowej. Jak poinformował obecny na miejscu burmistrz Chojnowa Jan Serkies, służby zlokalizowały już dokładne miejsce awarii. Szkody wyrządzone w tym roku na Podkarpaciu przez zwierzęta objęte ochroną prawną oszacowano na 566 tysięcy złotych. Odszkodowania rolnikom i hodowcom zgłaszającym straty wypłaca Skarb Państwa. Jak mówi Łukasz Lis z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie, największe szkody spowodowały wilki i bobry. Wilki jako drapieżcy zabijają, zjadają zwierzęta gospodarskie, głównie owce. Jednak w tym roku dużo więcej odnotowaliśmy szkód wyrządzanych w byle. Bobry tradycyjnie budują swoje żeremia, niszczą drzewa przy swoich konstrukcjach, przy tamowaniu wody zalewają uprawy, łąki. Szkody spowodowane przez wilki oszacowano na 268 tysięcy złotych, a przez bobry na prawie 200 tysięcy. W tym roku dał znać o sobie także niedźwiedzie, które dobrały się do uli i zniszczyły 150 rodzin pszczelich. To jednak nie wszystko. W tym roku dość dużo królików nam niedźwiedzie zjadły. Były takie przypadki, kiedy właśnie na tych sympatycznych zwierzątkach dokonały się też te rabieże. Odszkodowania wypłacane są także za straty spowodowane przez żubry, które mają na koncie zniszczenie ponad 600 sztuk drzewek. Tu wysokość szkód wyniosła prawie 5 tysięcy złotych. We Francji, a przede wszystkim w Paryżu, w regionie stołecznym, kolejny dzień protestów przyniósł starcia i zamieszki. Do protestujących związanych z komunistami z centrali CGT przyłączyły się także tzw. żółte kamizelki. W Paryżu i w kilku miejscach doszło do starć z radykałami z tak zwanych żółtych kamizelek, do których dołączyli rozrabiacze z Black Blocs. Mimo że ponad połowa Francuzów popiera protesty, ludzie są już zmęczeni trwającymi od ponad 3 tygodni utrudnieniami spowodowanymi przez niecałe 9% strajkujących kolejarzy i pracowników komunikacji miejskiej. Rozumiem powody, dla których strajkują. Nie rozumiem, dlaczego tak długo utrudniają ludziom życie. Powinni to przerwać. Pasażerka na jednym z paryskich dworców jest bezradna. Chciałam się dostać do Strasburga, do Alzacji, na Sylwestra. Odwołano wszystkie pociągi. Nie wiem teraz, co zrobić. Związki CGT chcą wycofania się z planu reform. Rząd uważa, że ze względów finansowo-demograficznych zmiany są konieczne. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Krzysztof Łoniewski o sporcie. 6 Polaków wystąpi w jutrzejszym konkursie w Oberstdorfie, rozpoczynającym turniej 4 skoczni. W kwalifikacjach najlepiej spisał się Piotr Żyła, był 9. Dawid Kubacki zajął 13. lokatę, 21. Jakub Wolny, dopiero 22. Kamil Stoch, 23. Maciej Kot, 30. Stefan Hula. Dzisiejszą próbę wygrał Austriak Stefan Kraft przed Japończykiem Junshiro Kobayashim i Niemcem Stefanem Laje. Turniej 4 skoczni od jutra. Dziś zaczęło się Tour de Ski, które siłą rzeczy interesuje nas o wiele mniej. Nie mamy specjalnie nie komu kibicować. W Lenzerheide w biegu na 10 km stylem dowolnym najlepsza była piękna eks-dopingowiczka Teresa Jochałk. U panów na dystansie o 5 km dłuższym Sergiej Ustiugow. Najlepsza z Polek Izabela Marcisz zajęła 43 miejsce. Najlepszy z Polaków Dominik Bury był 45. Alpejczycy z kolei rywalizowali w Bormio, zaś Alpejki w Linz. Zjazd panów wygrał Dominik Paris, slalom gigant pań świetny jak co roku Michaela Schifrin. Co poza sportami zimowymi? Kopią w Premier League na przykład Southampton z Janem Bednarkiem w składzie. Po zaskakującej czwartkowej wygranej z Chelsea opadło z siły, dziś ledwo zremisowało po jeden z Crystal Palace. Drugą wygraną w drugim spotkaniu na ławce trenerskiej Evertonu zanotował Carlo Ancelotti, tym razem wyjazdową 2-1 z Newcastle. Trzecie zwycięstwo w prestiżowych regatach Sydney Hobart zapisuje sobie na koncie załoga jachtu Comanche. Zwycięzcy pokonali trasę na Morzu Tasmańskim w czasie doby oraz 18,5 godziny. 12 miejsce zajęła łódź Maserati z polskimi skipperami Jackami Siwkiem i Piotrowskim. Posłuchamy pierwszego z wymienionych. Napotkaliśmy bardzo zmienne warunki. Pod tym względem to był wyścig bardzo taktycznie trudny. Wiatry od 25 pod 30 węzłów, ale niestety również wiatry takie w okolicach zero i to takie warunki trwały przez ładnych kilka godzin. Jacht z częściowo polską załogą do zwycięzców stracił około 12 godzin. Na zakończenie znów wrócimy do sportów zimowych. Hokeiści JHK Jastrzębie zdobyli Puchar Polski w finale rozegranym w Tychach. 2-0 pokonali Unię Oświęcim. Tu stawimy kropkę i słyszymy się na Sportowo po 21. Jutro pochmurno, ale szansa na większe przejaśnienia na północy i zachodzie. Miejscami na wschodzie i południu słabe opady śniegu. Minus 6 stopni na Podhalu, minus 2 na wschodzie Polski, do plus 2 na zachodzie i nad morzem. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Od 17 w starym roku do 6 w nowym roku. Sylwester w Trójce. Wytrawni DJ-e i słodkie melodie, żwawe rytmy i szlachetne przeboje. Zapraszają Grzegorz Hoffman, Tomasz Żąda, Piotr Stelmach, Michał Margański, Wojciech Barczyński. Od 17 w starym roku do 6 w nowym roku. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Wielkie wietrzenie magazynów w MediaMarkt. Na przykład kupując odkurzacz bezprzewodowy Bosch 2 w 1 zaoszczędzisz 170 zł, płacąc tylko 329 zł. Szukaj produktów oznaczonych żółtym szyldem. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Lista osobista. Rusza się serce w twojej dłoni i już ci się nie chce kochać i bronić. Tylko chować jak najgłębiej wszystko, co zostało jeszcze mnie. Idź już, zostaw to wszystko, co już cię nie chroni, lecz boli. Oddaj to matce ziemi, dla której to jest jak słodki kwiat, dieta cud. Idź już. Kochaj i chroń,

only heard from far, far away. I hear you can't trust in your own. Lexico i All Systems Red. Inne utwory z płyty Lista Osobista też kuszą, choć od razu uprzedzę Państwa, że w trzeciej godzinie dzisiejszego programu będziemy retransmitować koncert czterech znakomitych polskich gitarzystów: Borysewicza, Kozakiewicza, Nowaka i Apostolisa, który odbył się w studio imienia Agnieszki Osieckiej. No ale może coś jeszcze się zmieści. Ponieważ w tym roku nie będę miał zaszczytu i przyjemności z Państwem spędzać na antenie Sylwestra, pozwolę sobie już dziś coś podpowiedzieć. Oto podpowiedź numer jeden. Thank you. Hurry, hurry, hurry, take the A train to find the quickest way to get to Harlem. If you should take the A train, you'd find you'll get where you're going if you hurry. Hurry, hurry, hurry, now it's coming. Ooh, ooh, can't you hear? The rails are humming. Get with it if you should take the A train. You'd find you'll get where you're going if you hurry. Shadot blob to your dub, sway blob to your dub, ooly poo. Shadot dob to your dub, sway blob it up, shabby doop doo ah. I ain't mad at you, pretty baby, don't be mad at me. Oh, pop, shabam, cookie mop, shabby oop doop doop doo wow. Sway, sway, baby, do your dub, shot, shabba dub, blob to your day. Hey, oop doo. Sweet blob it oop doop doo. Sweet doop doop, sweet bit doop, shabby doop doop doo your dub, sway, blob to your dub, shooby doo. Hey, doo. Swab of it, do your dad, sweep and do and dab, do your dad, do your dad, do your dab, and then. Hey, blob it, do your dad, swab, swab, do it, blob it, do your dad, hey, oh, do. Short, swab, and hot, hey, blob it, do your dad, swab, swab, and do. Swab, and do your, dear, swab, do it, I'm clear. So, do it, oh, it, do your dad, swab, and do it, do your, swab, swab, and do your dad. Thank you. rok 1952, Nowy Jork. Take Day Train, orkiestra Duke Ellingtona, wspaniałe wokalizy panny Betty i jeden, to muszę przyznać wprost, z niewielu przypadków, jakie znam, przewagi płyty kompaktowej nad płytą winylową. Otóż, kiedy wydawano płytę o bardzo kontrowersyjnym tytule, największe przeboje Duke'a Ellingtona, bo jak skompilować tego typu składankę w roku 1968 na winylu, z uwagi na ograniczoną pojemność tego nośnika, niektóre utwory o zgrozo skrócono. Kiedy prawie 30 lat później okazywała się reedycja na płycie kompaktowej, przywrócono do właściwej długości także ten utwór Take the A Train. Co teraz? Też na Sylwestra. Z płyty, której w zasadzie nie ma. Dodam, że wszystkie partie na tamburynie wykonuje tu Leszek Możdżer. Wspaniałe kombo Mitch & Mitch. Cztery utwory na 10-calowej płycie winylowej. Płycie, której, jak mówiłam, w zasadzie nie ma. A wielka szkoda, bo na przykład w okolicznościach pożegnania starego i przywitania nowego roku sprawdza się absolutnie rewelacyjnie. A to kolejna płyta, której nie ma, to znaczy była cały czas, tylko jej nie zauważyłem, że ta wersja albumu Hand on the Torch grupy Asfri ma schowaną pod spodem jeszcze jedną płytę z takimi na przykład wersjami. What's that? Groovy, groovy, groovy, groovy, groovy, groovy, groovy. bop, biddy bop, biddy bop, biddy biddy bop bop. Brace yourself as the beat hits ya. Dip, trip, flip, and take ya. Jazz and hip hop. Jazz and hip hop, y'all. Back to the fact, I'm the Mac, and I know that. The way I kick the rhyme, some will call me a poet. Born steady flowing, growing, showing sights and sound. Caught in the groove, in Fantasia I'm found. Many tricked and tore upon the rhymes they soared to an infinite height, to the realm of the hardcore. Here we go, off I take ya. Dip trip, flip Fantasia. Mam tylko dwa zespoły z szeroko pojętego kręgu muzyki popularnej, z którymi wiążą mnie tak surrealistyczne wspomnienia, że kiedy raz na kilka lat się widzimy, wykwita na naszych twarzach uśmiech, który tylko my wiemy, co znaczy. Jeden z tych zespołów teraz zaśpiewa też jako propozycja na pożegnanie roku. Got to roll, so I hit the road and made my getaway. Restless feeling really got a hold. I started searching for a better, and I kept on looking for a sign in the middle of the night, but I couldn't see the light. Through the night, but I couldn't get it right.